إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم کڅوک نوې کار وکړي په دین زمون کې هغه کار چې د دین څخه نوي هغه مردود او باطل دی دا حدیث لوی قاعده ده د قواعد د اسلام څخه او لوی قانون دی د قوانینو د اسلام څخه او د نبی صلی الله علیه وسلم د جوامع الکلم څخه دی ځکه دا حدیث صریح دی پر رد کولو د ټولو بدعات او مخترعات کې ځکه د دې حدیث مطلب دا دی چې څوک داسې کار وکړي په دین کې یعنی چې هغه کار له دین څخه وشماري او د دغه کار لپاره هیڅ اصل د اصول د اسلام څخه نه تاییدوي نو دغه کار ته به التفات نشي کیدلی او مردود او باطل به شمیرل کیږي معتبر به نه وي او د دې حدیث په شان حدیث د عرباز بن ساریه رضی الله عنه هم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة یعنی ځانونه په دین کې د نوو کارونو څخه وژغورئ ځکه هر بدعت گمراهی ده محدثات جمع د محدثتون ده او د محدثه څخه مراد ما احدث وليس له اصل في الشرع دات مراد ده یعنی کوم کار چې وکړی شي او د هغې لپاره څه اصل او دلیل په شرع کې نه وي او د شرع په عرف او اصطلاح کې ورته بدعت ویلی شي او د کوم کار لپاره چې دلیل د شرع څخه وي او اثر ورلره وي هغه بدعت نشي نومولی نو بدعت د شرع په عرف کې مذموم وي ولی په لغت کې کله مذمومه او کله ممدوح وي ځکه بدعت لغویه دې ته وایي كل شيء احدث على غير مثال يسمى بدعه سواء كان محمودا او مذموما او همدغه رنګ احداث یعنی محدث هم دی د بدعت تعریف امام نووي دا رنګ کوي البدعه كل شيء عمل على غير مثال سبق فبدعت په لغت کې بدعت هر هغه شی ته ویل کیږي چې وکړای شي بغیر د دین چې مخکې نمونه ولري او بیا وای وفي الشرع احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او په شرع کې هغه نوی کار کول ته وای چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود نوی نو بعضو سلفو چې بعضی بدعات ته حسن ویلی دي د هغه بدعت څخه مراد بدعت لغویه ده نه شرعیه ځکه شریعت کې هر بدعت زلالت بولل شوی ده د نبی صلی الله علیه وسلم د خلی قاعده کلیه او قضیه کلیه ذکر ده كل بدعه ضلاله هر بدعت گمراهی ده نو نبی صلی الله علیه وسلم د شرع د بیان او وضاحت لپاره راغلی او راستول شوی ده نو نبی صلی الله علیه وسلم په كل بدعه سره بدعت شرعیه مراد ده په شریعت کې هر بدعت گمراهی ګڼل کیږي ځکه كل بدعه ضلاله موجبه کلیه ده او نقیزی صالبه جزی رازی او نقیزان دواله ثابت هم نه وی او کاذب هم نه وی بلکې یو نقیز ثابت وی او بل کاذب او رفوی فلهذا د نبی صلی الله علیه وسلم د خلی قضیه کلیه چې کل بدعه ضلاله ده صادق او ثابت ده او د هغې نقیز چې بعض البدعه ليس بضلاله ده مرفوع او کاذب او غیر ثابت ده نو په شریعت اسلامیه کې داسې نه وي چې بعضې بدعت به گمراهی نه وي بلکې هر بدعت گمراهی وي او کوم چې د بعضې سلفو څخه نقل دي چې بعضې کارونو ته یې بدعت حسنه ویلي دي لکه عمر رضی الله عنه چې په رمضان میاشت کې خلق په قیام الليل کې په یو امام او جماعت باندې راجمع کړل او بیا عمر رضی الله عنه همدغې کار ته بدعت حسنه وویل نو د دغې بدعت څخه مراد بدعت لغویه دی نه شرعیه مطلب دا چې دا ډیر نوی ښایسته کار دی نو په مسجد کې په جمع قیام الليل خو د نبی صلی الله علیه وسلم څخه ثابت و نو دا کار خو په شرعي لحاظ سره نوی کار نه و خو چونکې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې قیام الليل تراویح په جماعت سره دایمن او همیشه یعنی هر شپه نوی شوي او د دې کار سبب دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره ویریدلو چې که چېرته ظفري همیشوالی وکړم نو فرض نشي یعنی د دې ویره وه چې فرض نشي را باندې او بیا به د چا طاقت د کولو نه وي نو په ترک به یې ګناه جوړیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم د دغې ویرې له کبله تراویح په مسجد کې په جماعت سره دوامن په همیشوالي ونه کړلې لیکن پس د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات څخه دغه ویره ختمه شوه نو دوامن تراویح په جماعت سره کول بدعت شرعیه نه دی یعنی بد کار او گمراهی نه ده بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د تراویح کول په جماعت سره ښه کار ګڼلی دی او ترغیب یې ورکړی دی نو معلوم شو چې د دغه بدعت څخه مراد بدعت لغویه دی ځکه لغوي بدعت کې تقسیم سیئه او حسنه ته کېدلی شي لیکن شرعي بدعت کې دغه تقسیم متصور نه دی ځکه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم د قول او قاعدې کلی تقدیب لازمیږي، کوم چې فرمایلی دي کل بدعت ضلاله او یا وشر الامور محدثاتها او ایاکم ومحدثات الامور او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یعنی هر بدعت گمراهی ده او بدعات بدترین کارونه دي، او ځانونه د بدعاتو څخه وژغوري، او څوک چې داسې کارونه وکړي چې په هغې دلیل نه وي هغه کار مردود دی او هغه سړی هم مردود دی، د مسلمانانو څخه مطرود او شړل شوی دی. خو یو سوال ذهن ته راځي، آیا مبتدی چې بدعت کوي او جوړوي او هغه پرې هم عمل کوي او نور خلق پرې هم عمل کوي، آیا دا بدعت تشریع نه ده او دا مبتدع مشرع نه دی، یعنی قوانین جوړونکی نه دی؟ حال دا چې قوانین جوړونکی خو کافر او مرتد وي او بدعتیانو ته خو چا کافر نه دی ویلي. جواب نه، بدعت ګناه ده، تشریع نه ده، احکام او قوانین جوړول نه دي، بلکې د بدعت او تشریع ترمنځ فرق دی. او هغه دا چې تشریع مجرد رای وي، استنادي دلیل ته نه وي، او د دې سره سره ورکی عموم وي او الزام وي، یعنی ټولو خلقو ته شامل وي او په هغوی لازم وي، مواخذه فرې کیږي. او بدعت بدعت مجرد رای نه ده، بلکې استناد ورکی شرعي ته وي، خو خواهش ورسره ګډ وي او متشابه مقدم کړی شوی وي په محکم باندې. لکه امام شاطبي ویلی دي، فصاحب البدعة لما غلب الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم. يعني مبتدع بعد خواهش غالب شي سرد جهلنا بسنة طريقة نو دا وهم وكري چدتا كما مسألة ظاهر شوي دا بخبل عقل كي هم دغا سهي لارا دا. نو مبتدع سر أصل شي اتباع الهوى دا او دلائل د خپل هوا خواهش تابع وګرځول او تاویل وکړ، او مشرخو د سره دلائل ته نګوري، نو مبتدی دلیل کې خطا تاویل کوي، خواهش پسیزی سره د خطا تاویل نه په دلیل کې، او مشرع مجرد خواهش مانی دلیل سره کار نوی. دوهم فرق د بدعت او د تشریع ترمنز، مشرع قوانین جوړونکې د تقنین او تشریع قصد لري د اول وخت نه، او مبتدع د تشریع او تقنین قصد نه لري. ځکه خو شاطبي رحمه الله وای، ان البدع لم يقصد بها صاحبها منازعه الشارع ولا التهاون بالشرع وانما قصد الجري على مقتضاه لكن بتاويل زاده ورجحه على غيره. په بدعاتو سره صاحب البدعه د شریعت مخالفت قصد نه وي او نه د شریعت سپکاوی مقصد وي، بلکې مقصد یې په شریعت چلیدل وي، لیکن تاویل وکړي او هغه تاویل په نورو دلایلو غوره وګرځوي. البته که د مبتدی قصد تشریع او تقنین وي، بیا خو یې بدعت مکفره ده او مرتد پرې ګرځي. بل فرق بدعت کې تفاوت وي، کله معصیت صغیره وي، کله فسق وي، معصیت کبیره وي، او کله کفر او ارتداد وي، او تشریع همیشه لپاره کفر او ارتداد وي، تفاوت ورکی نه وي. نو محترم و مسلمان ورونو، د عائشه رضی الله عنها لستر شوی حدیث ډیر لوی قانون او اصل راوښودلو، چې کوم کار قول بدلیله وي هغه به مردود وي، چې هغې ته بدعت ویلی شي. مسلمانانو اوریدونکو، ګناهونه او کفرونه او شرکونه او بدعات خو ډیر افراد لري، ټول افراد په یو وخت کې بیانول غیر ممکن کار دی، لیکن یو بدعت او ګناه به ترې بیان کړم، او هغه دا چې آیا په داسې حال کې چې خلیفه المسلمین موجود وي او په شرطونو پوره وي، روغ رمټ او سالم الاعضاء، نارینه حر عاقل بالغ، مسلم واحد عالم مجتهد او قریشی، او د فاطمه رضی الله عنها د المسوس خوي، او مقومات او احتیاجات د خلافت پوره کړي، او تمکین هم په دومره اندازه ولري چې ټول عالم کفري که اصلي کافران دي او که مرتدین دي، که عرب کافر دي او که عجم، ټول ورته په یو محاذ کې راجمع شوي دي، د امریکا په ریاست او مشرۍ او بادارۍ سره، او ټول د دفع ضد جنګیږي. خو الحمدلله په هر میدان جنگ کې غرور او تکبر د خاورو سره خاوري کیږي، او د الله نصرت او تایید دورای ښکاریږي. او بیا هم ته ای مسلمانه، دغه خلیفه ته خلیفه المسلمین نوای، او خلافت ته خلافت اسلامیه نوای، په یو تنظیم کې وخت روي او د کفارو له جانبه نمایندګي کوي، یا مستقیما یا بالواسطه. ایا ستا ژوند او مرګ په ګناه او معصیت او جهالت او بدعت کې نه تیریږي؟ ایا ته مبتدع نه یې؟ ایا ستا نبی بغیر د خلافت نه، یعنی د قران او د توحید د حاکمیت څخه بغیر وخت تیر کړی دی؟ ایا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنهم ټول صحابه بغیر د خلافت څخه وخت تیر کړی دی؟ ایا خیر القرون ائمه کرام بغیر د خلافت څخه وخت تیر کړی دی؟ چې خلیفه المسلمین شته، او خلافت اسلامیه شته، او د خلافت اسلامیه د تسلط لاندې مځکه شته، او ته بیا هم بیعت نه کوي، هجرت نه کوي، خلافت سره نه ملګری کیږي، او د طاغوتیانو د تسلط لاندې خوښي، او بیا هم ځان ته اهل سنه او سنی واي او يا بلكم لقب واي شرميگنا اي ته بدعتي نه ستاجون په بدعت کې نتیریږي بلکې ته د ټولو څخه لوی مبتدع او ظالم او فاسق او فاجر دی. مسلمان اورور راشه د اسلامي خلافت ملا مضبوط کړه، بیعت وکړه د خلیفۃ المسلمین سره، او خپل جون د جهالت او بدعت او گمراهی او لوپری څخه وژغوره. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.